Anksčiau būdavo, kaip aš augau, mama mums išvirdavo kleckų. Nu, dabar gali sklindžias vadinti, tai kepaliukas, kiti kleckas. Privirdavo tų ruginių miltų išsiautusių pasitą, rėti, išvirdavo, padarydavo pamirkalą, į bliūdą nugrėvdavo, užpildavo, kavalgydavo, kaip skanu būdavo. O dabar juk turim miltų, buvo tokių gražiausių, jų turim. Nebeskanu, jau paseno, nebeskanu. Anksčiau viskas skanu. Za cirka būdavo, išvirs, nežinių miltų sumaldavo tėvus, arba ten tų kvietinių, statmalinių. Nebūdavo pitlių, tų valcių. Niekas nevalcuodavo, parveždavo iš Klaipėdos į Kelmę su maišais ir pirkdavom kalėdoms. Ten jau paskiau, ten velykoms, naujiems metams, nuvežiu stėvus, parvežta mama, ten 5 kg, 6 kg, tik atliko, tai paskiau, za cirkas, tai tik pyragą visą. O dabar kiekvieną dieną pyragas, nusibuos kitą, aš tai jo neperku, man geriau duona, o pyragą tai neperku. Arba dabar velykoms, kumpį išvirstam, jau tokį karką, tai vadinam, jau, oi, kaip yra, nu, čia gabalą ten atkirtis, išvirs jau. Velykoms, kodėl iškeps, rudas tai būdavo skanu, kurieis iš bažnyčios, valgysiu tam kodėlį, iš popečios dar karštis, paskui paėmė ten vėlę kumpį, kai jau skanu. O dabar juk tas skumpis užnadyna, o anksčiau nebuvo tai. Reikėdavo parduoti, reikdavo mokesčius atsimokėti.